świeża dostawa. Teraz w wyjątkowych cenach, na przykład polskie pomidory kiściowe. Jedynie 2,39 za kilogram. I słodkie brzoskwinie tylko 2,99 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 21 czerwca, minęła 17. Serwis Trójki, Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. A w serwisie o trwającym przed komisją do sprawy Amber Gold przesłuchaniu Michała Tuska. Kierowca busa, który zginął w wypadku pod Calais, pochodził z województwa śląskiego. Po próbie zamachu w Brukseli zaostrzono przepisy bezpieczeństwa, ale nie odwołano imprez kulturalnych. Siódmą godzinę trwa przesłuchanie Michała Tuska przed Sejmową Komisją Śledczą do sprawy Amber Gold. Syn byłego premiera przez pewien czas pracował w liniach OLT Express należących do trójmiejskiej spółki. Posłowie pytali m.in. o rozmowy, jakie Michał Tusk prowadził z ojcem na temat swojej pracy. Na przesłuchaniu jest Mariusz Pieśniewski, z którym mamy połączenie. Tak, szefowa komisji Małgorzata Wasserman pytała, czy Donald Tusk obiecywał świadkowi, że komisja śledcza w tej sprawie nie powstanie. Takie wyznanie Michała Tuska pojawiło się w nieautoryzowanym wywiadzie dla dziennikarzy Latkowskiego i Majewskiego. Jednak dziś Michał Tusk zaprzeczył, że jego ojciec składał mu taką obietnicę. To mogła być co najwyżej jego ocena sytuacji, powiedział świadek. Małgorzata Wasserman pytała też wprost, czy dlatego Michał Tusk zrezygnował z pracy w gdańskim porcie lotniczym, bo powstała komisja śledcza do spraw Amber Gold. W ogóle okres powiedzenia jest jakby czymś takim, co mi zawsze męczyło. No, chciałem już robić swoje rzeczy, tak? I ten konieczność pracy przez 3 miesiące od złożenia tego wniosku, no, była dla mnie kłopotliwa po prostu, tak? Proszę powiedzieć, czyli ta 30 czerwca nie ma żadnego związku z faktem powołania komisji śledczej? Nie, nie ma żadnego związku. Michał Tusk po raz kolejny był pytany o rozmowę z ojcem na temat pracy w OLT Express. Świadek przyznał, że rozmawiali o tym, a Donald Tusk skarcił go, że wiąże się z firmą złej reputacji. Dodał, że rozmawiali o zastrzeżeniach do Amber Gold w kategoriach zastrzeżeń medialnych, ale jak mówił, nie wiedział, że była to piramida finansowa. No, czym mówił Mariusz Pieśniewski, bardzo dziękujemy. Kierowca busa, który zginął w wypadku w pobliżu Calais, pochodził z województwa śląskiego. To najprawdopodobniej 52-letni Mirosław I. Stuprocentową pewność prokuratura uzyska po przeprowadzeniu badań genetycznych. Prokuratura Krajowa współpracuje ze stroną francuską, która prowadzi swoje postępowanie. Przed ustawioną na drodze przez migrantów blokadą nagle zahamowały ciężarówki. Bus z Polski uderzył w jedną z nich i stanął w płomieniach. Jak podają lokalne media, kierowca zginął na miejscu. Zatrzymano 9 pochodzących z Erytrei migrantów. Po udaremnionym ataku terrorystycznym w Brukseli zaostrzono przepisy bezpieczeństwa. Władze miasta nie odwołały jednak imprez kulturalnych i wieczorem odbędzie się koncert Coldplay. Turyści mają mieszane uczucia. Wielu obcokrajowców zwiedzających dziś centrum Brukseli mówiło, że czuje się bezpiecznie, ale nie wszyscy. Mam zaufanie do służb i nie skrócimy urlopu. Przylecieliśmy z Kanady. Wszystko jest zabezpieczone i pod kontrolą. Ja wyjeżdżam. Miałam zostać do piątku, ale wyjeżdżam wcześniej. Ja tu pracuję, ale jestem z Londynu, gdzie też ostatnio doszło do kilku zamachów. Trochę to dziwne uczucie. Mam obawy. W ramach zwiększonych zabezpieczeń na ulicę wysłano więcej patroli policyjnych i wojskowych. Przy nadzwyczajnych środkach bezpieczeństwa odbędzie się dziś koncert zespołu Coldplay. Wszystkim, którzy mają bilety, zaleca się, by przyszli kilka godzin wcześniej, bo kontrole będą skrupulatne. Jest także zalecenie, by nie przychodzić z torbami i plecakami. Sprawdzane będą dokumenty tożsamości. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Odznaczenia państwowe działaczom Solidarności Walczącej wręczył prezydent Andrzej Duda. Była to kulminacja 35. rocznicy utworzenia tej antykomunistycznej organizacji. Radiowa Trójka w audycji poświęconej Solidarności Walczącej przypomniała fragment wywiadu z Kornelem Morawieckim. Został on udzielony Radiu Wolna Europa w 1988 roku na lotnisku w Rzymie, gdy m.in. dzięki staraniom Kościoła lider organizacji został wypuszczony z więzienia, ale musiał opuścić Polskę. Ja uważam, że Piszkowat chciał po prostu, żeby ludzie, którzy zostali niewinnie uwięzieni, w więzieniu nie siedzieli. I to było oczywiste. To była racja Piszkowatu istotna, prawda? Ale tutaj trzeba było znaleźć jakiś kompromis z władzami, no bo wiadomo, że obecja, która się przez 6 lat zgodziła, żeby mnie złapać, musiała mieć przynajmniej jakieś wytłumaczenie, żeby mnie wypuścić. Sam Kornel Morawiecki wrócił konspiracyjnie do Polski pod koniec sierpnia 1988 roku. Głównym celem Solidarności Walczącej było całkowite odsunięcie od władzy komunistów i przywrócenie Polsce niepodległości. Jesienią rozpoczną loty z VIP-ami. Jedna z dwóch maszyn do transportu najważniejszych osób w państwie jest już w Polsce. Maszynę kupił resort obrony, samolot na pokładzie zabiera 14 osób, jest w stanie dolecieć bez tankowania z Warszawy do Nowego Jorku. Powitanie VIP-owskiego samolotu obserwowała Agnieszka Drążkiewicz. G550 Gulfstream tuż po wylądowaniu został poświęcony i nazwany. Ku chwale polskich skrzydeł nadaje ci imię książę Józef Poniatowski. Mówiła matka chrzestna samolotu aktorka Stołecznego Teatru Ateneum Halina Łabonarska. Poniatowski to przeciwieństwo radzieckich maszyn, które wcześniej służyły do przewozu VIP-ów. Mówił z kolei, witając maszynę, szef MON Antoni Macierewicz. Do służby w polskich siłach zbrojnych wchodzi samolot mający dawać i gwarantować bezpieczeństwo ludziom wybranym przez naród. Za kupno dwóch małych samolotów odpowiadał wiceszef MON Bartosz Kownacki. On też poleciał do Stanów Zjednoczonych, żeby odebrać od producenta maszynę i wrócić nią do Warszawy. Żal było kończyć tą podróż, bo to jest zupełnie inny standard. Tam jest ciszej niż teraz tutaj, tak jak w zamkniętym pokoju niemalże. Drugi z kupionych w USA samolotów przyleci do kraju pod koniec lipca, a jesienią maszyny rozpoczną loty z VIP-ami. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Sport w Trójce i Tomasz Gorazdowski. Tak, dobrych informacji z naszego boksu dawno nie było. Mateusz Polski wystąpi w półfinale bokserskich Mistrzostw Europy. Tym samym już zapewnił sobie medal, przynajmniej brązowy. A przecież może być jeszcze lepiej, tym bardziej, że walczący w kategorii do 64 kg Polak pokonał jednogłośnie na punkty wicemistrza olimpijskiego z Rio de Janeiro, walczącego dla Azerbejdżanu o mało azerskim nazwisku Lorenzo Sotomayora Calcio. Na Kaszubach zaczęły się kolarskie Mistrzostwa Polski. Tytuł mistrza w jeździe indywidualnej na czas wywalczył Michał Kwiatkowski. Drugi z ponadminutową stratą na prawie 40-kilometrowej trasie był Marcin Białobłocki, trzeci Maciej Bodnar. Wśród pań najlepsza okazała się Katarzyna Pawłowska. Nie spodziewałam się, że wygram po tych wszystkich perturbacjach, które miałam tej wiosny. To była tak naprawdę moja pierwsza czasówka w tym roku. Nie wiedziałam, na ile mój organizm zniesie taki wysiłek. 6 tygodni na antybiotykach, 8 bez treningu. Wiem, że dziewczyny są w bardzo dobrej dyspozycji. Jeszcze ten wiatr szalejący. Cały czas było praktycznie chyba pod wiatr. Ten orzełek dodaje skrzydeł i mam nadzieję, że teraz będzie tylko lepiej. Nishikori i Verdasco to znane nazwiska w świecie tenisa, a zostali pokonani przez Łukasza Kubota i Marcelo Melo w walce o ćwierćfinał turnieju w Halle. Pojedynek był zacięty, w decydującym secie było 10-8. W ćwierćfinale rywalami Kubota i Melo będą Hiszpanie, Agut i Ferrer. To dość zaskakująca informacja. Mówiło się, że trener Jagiellonii Białystok Michał Probierz odchodzi z klubu, by pracować za granicą. Tymczasem będzie w nowym sezonie trenerem piłkarzy Krakowi. Z Jagiellonią zdobył wicemistrzostwo Polski, Krakowie zaś zajęła trzecie miejsce od końca. Wyzwanie sportowe na pewno, ale i pewnie kwestie finansowe miały znaczenie. Prezes Filipiak chce osiągnąć z Krakowią sukces, a czy nowy trener taki sukces zapewni? Zobaczymy. Skoro mówiłem o transferze i finansach, to teraz o czymś naprawdę dużym. Dwight Howard, jeden z najlepszych koszykarzy NBA, będzie od nowego sezonu zawodnikiem Charlotte Hornets. 31-letni koszykarz przenosi się z Atlanta Hawks. 3-letnia umowa opiewa na bagatela 70 milionów dolarów. Charlotte będzie piątym klubem Howarda w NBA. Wcześniej grał w Orlando Magic, Los Angeles Lakers i Houston Rockets. A skoro o pieniądzach w sporcie, to teraz może zaczątek afery podatkowej. Madrycka prokuratura oskarża José Mourinho o przestępstwo. Stawia mu dwa zarzuty opiewające łącznie na 3 300 000 euro. Pełnomocnik trenera zapewnia oczywiście, że to nieprawda, ale być może Mourinho na jakiś czas odłoży zwiedzanie Muzeum Prado. Plaga jakaś z tym niepłaceniem podatków w hiszpańskiej piłce. Messi, Ronaldo, a teraz Mourinho. I to tacy z najwyższej półki. Noc pogodna i ciepła, z temperaturą od 7 stopni na Mazurach do 10 w centrum i do 15 na południu. Jutro zachmurzenie małe, wzrastające do umiarkowanego i potem wzrastające do dużego. A potem miejscami przelotne opady deszczu i burze przemieszczające się z północnego zachodu w kierunku na centrum kraju. Lokalnie możliwe także opady gradu. A te burze to dlatego, że temperatura jutro wzrośnie i to bardzo. W ciągu dnia od 21 stopni na Mazurach do 26 w centrum i do 32 stopni jutro na południu. W czasie burz porywy wiatru do 75 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Gdzie jest człowiek, który widział nową Insignię? Dziś jestem tutaj, ale w weekend? W weekend chciałbym Cię zaprosić na wielką galę nowej Insignii. 23-25 czerwca w Twoim salonie Opla.

To twierdzenie wywołało pewne kontrowersje. W studiu Anna Rokicińska, dzień dobry. Dzień dobry. Co konkretnie powiedział minister i z jakim spotkało się to odzewem? Do słów ministra wrócę za chwilę, bo zaczęło się od pytań posłów PO. Posłanka tego klubu, Bożena Kamińska, mówiła, że puszcza to ostatni las o charakterze naturalnym. Zwracała także uwagę na fakt, że obowiązujący zakaz wstępu do puszczy uderza w ludzi zajmujących się turystyką w Białowieży i okolicach. Zarzucała też ministrowi, że lekceważy opinię środowisk naukowych. Dlaczego, panie ministrze, nie liczy się pan z opinią świata nauki i nie dopuszcza pan do merytorycznej debaty z naukowcami, jak również nie wpuszcza pan naukowców na teren Puszczy Białowieskiej? Przecież oni tutaj nie stanowią żadnego zagrożenia. I mam kolejne pytanie, jak długo będzie trwał zakaz obowiązujący wstępu do Puszczy Białowieskiej? Jan Szyszko odpierał zarzuty i mówił, że wycinka jest po to, by ratować pewne gatunki ekosystemu, do czego zobowiązuje nas prawo unijne. Jego zdaniem stoi ono jednak w sprzeczności z obowiązkami, jakie z kolei wynikają z wpisu puszczy na listę dziedzictwa UNESCO. Minister dodał, że przy tej okazji w 2014 roku Puszcza Białowieska pojawiła się na tej liście bezprawnie. W roku 2014, łamiąc prawo, i jest to również w prokuraturze, zgłoszono podstępem w pewnym sensie ten obiekt jako dziedzictwo przyrodnicze, a to nie jest dziedzictwo przyrodnicze, to jest dziedzictwo kulturowo-przyrodnicze. Sporo do powiedzenia na ten temat ma profesor Krzysztof Pawłowski. To z jego inicjatywy i przy jego udziale odbywało się wpisywanie pierwszych polskich obiektów na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Dobrze pamięta, że puszcza została na nią wpisana w 1979 roku. Faktem jest, że na pierwszą listę wpisałem Puszczę Białowieską, a wcale nie było to łatwe, bo chciano odczekać, żeby to było razem ze Związkiem Radzieckim, który wtedy jeszcze istniał. Zadbałem o to, żeby była Puszcza Białowieska, bo bardzo od początku Komitet UNESCO-wski bardzo nalegał na to, aby była równowaga między dobrami kultury i przyrody, a szczególnie na terenie Europy trudno jest o dobra przyrody, bo one mają swoje pewne wymagania właśnie integralności, czyli małej interwencji człowieka. Warto zaznaczyć, że w 2014 roku poszerzono jedynie obszar wpisany na listę dziedzictwa i tu podkreślę przyrodniczego, bo to ten fakt jest dla ministra podważalny, co wielokrotnie podkreślał w swojej wypowiedzi. Wpisano na listę dziedzictwa przyrodniczego UNESCO, nie dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego, tylko przyrodniczego, jako nietkniętego ręką człowieka w przeszłości. Istnieją jasne kryteria, którymi kieruje się Komitet UNESCO przy wpisywaniu terenu na listę dziedzictwa przyrodniczego. Chodzi o to, by w dany obszar człowiek ingerował w sposób minimalny. Profesor Pawłowski uzupełnia, że nie ma możliwości zmiany kategorii wpisu. Kiedy teren zakwalifikowano już jako dziedzictwo przyrodnicze, to nie można tego zmienić. Przekwalifikowanie na dobro kultury i natury, kiedy było tylko natury. Nie znam takich precedensów, nie widzę podstaw do takich precedensów, aby uznać Białowieżę jako dobro natury i kultury. Ale minister Szyszko podstawę zobaczył i pokazywał je dziś w Sejmie. Bardzo proszę, już to ostatnie zdjęcie. Macie Państwo teraz odkopane te linie proste. To odkopanie linie proste to nic innego, jak poskładane kamienie przez ludność, no, ładnych kilkaset lat temu, już wtedy, kiedy użytkowano puszczę, również rolniczo. To są miedze. Ekolodzy z Greenpeace, którzy aktualnie protestują w puszczy, utrudniając wycinkę drzew, nie negują, że kiedyś ten las był zasiedlony przez człowieka. Jednak jak mówi Robert Cyglicki, puszcza nie przestała być puszczą, czyli dzikim lasem. Był to las raniony, był to las miejscami wycinany, eksploatowany bardziej bądź mniej, ale zawsze był tutaj las. I ponad połowa Puszczy Białowieskiej jest jak najbardziej lasem naturalnym. Możemy się oczywiście kłócić, jaki jest stopień naturalności całej Puszczy Białowieskiej, ale nie zmienia to faktu, że nie ma takiego drugiego lasu na całym świecie. I tu warto dodać, jeśli chodzi o listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, że w lipcu okaże się, czy kolejny polski obiekt zostanie na nią wpisany. A chodzi o zabytkową kopalnię srebra w Tarnowskich Górach. Nie jest to oczywiście dziedzictwo przyrodnicze, ale industrialne. No, żeby się tylko nie okazało, że kopalnia srebra będzie wpisana podstępem. Podstępem? Ja się obawiam czegoś innego, że puszcza też może się stać industrialna. Anna Rokicińska słuchała tego, co w Sejmie dziś mówił Jan Szyszko, minister środowiska. No to teraz dla pewnej równowagi takiej proponujemy Państwu piosenkę piękną o lesie. I taki jest tytuł tej piosenki. O lesie. Nosowska. wślizguje się źdźbłem. Złotym ostatnim pole las, tam gdzie pasą się mgły. O poranku rosa śni, tam gdzie leży cicho na wznak, tam ślizga się po mnie wiatr. Łopatki znaczą w mchu ślad. Porzuć miasto i chodź. Oddycham szybciej, czuję, że idziesz. Opady szyszek w skroniach dudnie. Wślizguje się źdźbłem, złotym ostatnim pole las, tam gdzie pasą się mgły. O poranku rosaśni, tam gdzie leżę cicho na wznak, ślizga się po mnie wiatr. Łopatki znaczą mchu ślad. Porzuć miasto i chodź. Olesie Nosowska, lato się zaczęło dziś, wakacje przed nami. Polecamy lasy piękne nasze. 23 minuty po 17, teraz przenosimy się do Kazachstanu. Na relację zaprasza partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Astany w Kazachstanie. Trójka Jesteśmy Połączeni. W Astanie w Kazachstanie już po 21:00. Ernest Zazun jest na miejscu. Skończyłeś swoją relację kumysem, czyli tym mlecznym napojem. Tyle, że ja sprawdziłem ten kumys. Wygooglałeś. Po kumysie nie można jeździć samochodem. Nie można jeździć samochodem. Dlatego mówiłem, że jak pójdę przed tym naszym spotkaniem na kolację z kumysem, no to bałem się o los właśnie tego naszego spotkania, które teraz się odbywa. Szczerze mówiąc, ja myślałem zawsze, że kumys, znaczy słyszałem, nigdy nie próbowałem, ale słyszałem o tym napoju, a zawsze kojarzyłem to bardziej z ajranem, że to tego rodzaju mleczny napój, ale to jest napój lekko alkoholowy. Tak. Tak. Lekko alkoholowy, chociaż no, to trudno powiedzieć. Ja oczywiście się nabijam. Upić się nim jest trudno. To zależy, ile byś wypił. No, tyle bym nie wypił, gwarantuję ci, żeby się im upić. No tak, bo to jest od 1% do 3% alkoholu, jak tutaj czytam. No właśnie, no to ile musiałbym wypić? No to no, jak na ciebie, to trochę musiałbyś wypić, no oczywiście, oczywiście. To ja kawał chłopa jestem, tak, tak. Spotkałeś się z Polakami, którzy mieszkają w Kazachstanie? Spotkałem się z Polakami, którzy mieszkają w Kazachstanie. Tak się złożyło, że 17 czerwca, czyli w minioną sobotę, tutaj przy udziale Agencji Rynku Rolnego, zorganizowano Dzień Polaków w Kazachstanie. Oczywiście przyjechała delegacja z Polski. Było oficjalnie i nieoficjalnie. Można powiedzieć, zawsze idą po linii najmniejszego oporu. Przemowy, odznaczenia i zespół ludowy z Polski. Tak jest w takie dni jak te, kiedy organizuje się Dzień Polaków w Kazachstanie. Ale tego tu trzeba i nie ma co wymyślać. Ten występ zespołu Promni z Warszawy przyjęty został z bardzo wielkim wzruszeniem. Bardzo dobre. Podarowało się nam. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo podobało się. Tańczy zespołu. Możecie po rosyjsku. Można po rosyjsku, tak. Ale już na dokładniejszą rozmowę wybierają rosyjski. Ten język lepiej znają. My смотрели во все глаза. Ja patrzyłam w oczy ludziom i widziałam łzy. Dlaczego nie mówią po polsku? To pytanie nasuwa się jako pierwsze. Nas obwiniają, to, że to my język zabrakło. Nas często obwiniają, że języka już nie znamy. Ale przecież jak naszych rodziców tu zsyłali, to tak po prostu w stepie wysadzali i nigdzie nie można było się ruszyć. Ludzie albo ziemianki budowali, albo w pałatkach żyli. I kazali się rosyjskiego uczyć. Nie pozwalali po polsku mówić. Ojciec mój czysto po polsku. Mój ojciec jeszcze w domu po polsku mówił, ale już poza domem nie można było. Nauczyciel zamówienie po polsku po rękach linijką. My czuli, że my jakieś nie takie. Na początku my byliśmy tacy inni, ale później wszystko się tak zrównało. Nas był kachłackim takim językiem wszyscy mówili, takim mieszanym, ukraińsko-polsko-niemieckim. Żyć trzeba było jakoś. Ale zawsze modliliśmy się po polsku. To rzecz była święta. To światło, to czyste światło po polsku. Następne pytanie, o jakim człowiek myśli, to jak żyją. Tak jak inne narody, które tu kiedyś zesłali. W naszej wiosce i Ukraińcy, i Niemcy, i Rosjanie, i Gruzini. A i będzie ze 20 nacji. Wioska nieduża, tak ze 3000 ludzi. My robotem w szkole. Pracujemy. Ja w szkole, koleżanka w agencji ubezpieczeniowej, a ja jestem fizykiem i zawód swój wykonuję. Fizyk. No to pytanie trzecie, zasadnicze. Czy tęsknią za Polską? No, jak сказать, скучаю. Czy tęsknimy? Wielu ludzi nigdy nie było w Polsce. To za czym mają tęsknić? Wielu z nas dzieci ma już w Polsce. To za nimi się tęskni. Chce się pojechać, zobaczyć. Jak tylko powiedzieli, że można do Polski jechać, to myśmy się zapalili do tego bardzo. Chcieliśmy wreszcie swoje miejsce znaleźć. Ale później okazało się, że to nie tak prosto. Że wiele jest takich rzeczy, że nie można. Jak mój syn, on pojechał, tam pouczył się. Jeden syn mój pojechał uczyć się do Polski. Za miesiąc będzie się żenił, to na wesele pojadę. Ale drugi to z kolei w Rosji. To jak ja się mam gdziekolwiek przeprowadzać? Syn ujechał uczyć się w Polsce. Ja też mam jednego syna w Polsce, a drugi tu. Bardzo mnogo zmieszanych braków. Rodziny są już wymieszane, ludzie się tu przyzwyczaili. Pracujemy tu. Języka teraz można się uczyć. Mamy swój zespół ludowy. Żyjemy jak wiele innych narodów tu w Kazachstanie. Starsi to tak się już nie rwą, a młodym zawsze mówię, jedź, spróbuj. Mamy rodaków, Polaków w Kazachstanie. I choć z polskim mają problem, to jednak to rodacy. A przecież ilu na przykład amerykańskich naszych rodaków z polskim też ma poważne problemy? Takie to właśnie są losy Polaków tutaj w Kazachstanie, ale ja pragnę przypomnieć, opowiadałem Państwu o tym rano, że Kazachstan jest krajem, gdzie żyje ponad 100 różnych narodowości. Bo należy pamiętać, że nie tylko Polaków tu zsyłano. Zsyłano tu różne grupy społeczne. Trafiali tu Ukraińcy, trafiali tu Niemcy, trafiali tu również Czeczeńcy, trafiali tu Tatarzy krymscy. Kazachstan był miejscem zsyłek za czasów Związku Radzieckiego, no i wcześniej jeszcze za czasów Rosji Carskiej. Kazachstan. Patrzę na mapę, oglądam Kazachstan. To wielki kraj. Znaczy historycznie, jeśli chodzi o Polaków, którzy tam trafiali, no trudne warunki klimatyczne, bo pewnie gorące lata, zimne, mroźne zimy. Rozpiętość temperatur tak. 30 parę stopni w lecie i 30 parę stopni na minusie w zimie. Taka rozpiętość. Plus do tego śmietnik taki trochę Związku Radzieckiego, bo tu proszę pamiętać, tu był największy poligon atomowy w Związku Radzieckim, Semipałatyński. Jeszcze do niedawna większość tutaj terenów mówiło się, że jest w nich po prostu podwyższone promieniowanie. Z jednej strony śmietnik, z drugiej strony też piękne miejsca, bo i góry, i rzeki przeróżne. No, a kraj wielki, bo Kazachstan jest wielkości Europy Wschodniej i Zachodniej razem wziętych. Tak, to prawda. Mnie się zdarzyło kiedyś ten Kazachstan przejechać z północy na południe. I to właściwie codziennie pojawiał się nam nowy krajobraz przed oczyma i nowe ciekawe miejsca i właściwie świat zmieniał się jak w kalejdoskopie. No to z zachodu na wschód, z kolei z Kazachstanu miał być dwa razy tyle, co z północy na południe. Tak, to prawda, ale na taką podróż się nie odważyłem. Jeśli chodzi o Bajkonur, bo to w Kazachstanie jest Bajkonur, to słuchacz napisał, że najbliższy lot to w lipcu będzie. O, to już niedługo. Tak, już ale niedługo. Problem jest, bo taras widokowy nieczynny, a najbliższy taras widokowy gdzie? Najbliższy taras widokowy to mamy w Chinach chyba, tak mi się wydaje. W Chinach ostatnio, tak, utworzono najnowszy taras widokowy. Bo potem to dopiero Cape Canaveral, tak. Tak, to prawda, no i buduje się powoli i z kłopotami, przygodami korupcyjnymi kosmodrom Wastoczny w Rosji, ale no nie wiem, jeszcze, czy oni go szybko wybudują. Jeszcze anegdotycznie kończąc, ktoś powiedział na antenie, słuchacz powiedział na antenie, że na Bajkonurze to ruch taki jak na lotnisku w Radomiu. Ostatnio powiem ci szczerze troszkę mniejszy w związku z przenosinami Rosjan stąd, ale było tak, że tak, bo tu Rosjanie wysyłali w kosmos rakiety, zwłaszcza po zatrzymaniu programu promów kosmicznych, wysyłali w kosmos rakiety na Międzynarodową Stację Kosmiczną. No i wszystko latało z Bajkonuru. Ernest, dziękuję ci bardzo za tę relację, za cały dzień opowieści z Kazachstanu i udanej kolacji. Ja chciałem jeszcze podziękować wszystkim tym, którzy mi tutaj pomagali, zwłaszcza państwu z polskiego stanowiska na Expo. Dziękujemy bardzo i nie szalej z kumysem. Nie, tyle nie dam rady. Ernest Zozuń, zastany w Kazachstanie. Na relację zaprosił partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Astany w Kazachstanie. W Kazachstanie 35 stopni powyżej zera, a u nas jutro 32 stopnie, o czym za chwilę w prognozie, a teraz minęła już 17:32. Skrót wiadomości, Jolanta Pawlak. Sąd Najwyższy utrzymał dożywocie dla zabójcy z ogłoszenia. Jerzy B. podawał się za Amerykanina zainteresowanego kupnem domu. 4 lata temu umówił się z Elżbietą S., oferując do wynajęcia dom. Kobietę dusił i zadźgał nożem. Zamordował też emerytowanego lekarza. Poszukiwanie zabójcy zajęło wiele miesięcy. Policjanci, którzy łączyli obie zbrodnie, wystawili nawet fikcyjne ogłoszenie o sprzedaży, chcąc zwabić mordercę. Ostatecznie zatrzymano go 3 lata temu. W Sejmie już po drugim czytaniu rządowego projektu nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt. Propozycja dotyczy zaostrzenia kar za znęcanie się nad nimi. Skazani musieliby też płacić nawiązki finansowe na rzecz ochrony zwierząt i instytucji, które zajmują się ich prawami, mówi wiceszef resortu sprawiedliwości Michał Woś. Jesteśmy przekonani, że wzmocnienie trzeciego sektora pod względem także finansowym tych nawiązek, które będą przekazane organizacjom, spowoduje także lepsze sprawowanie tej ochrony, tej tak zwanej straży zwierząt. Jutro rano opiniować poprawki do rządowego projektu będą połączone Komisje Rolnictwa i Sprawiedliwości. Ewakuowano międzynarodowe lotnisko w mieście Flint w amerykańskim stanie Michigan. Na Facebooku władze portu lotniczego podały, że wszyscy pasażerowie są bezpieczni. Według lokalnych mediów, które powołują się na świadków, ktoś nożem zaatakował tam policjanta. To był skrót informacji, pełny serwis o 18:00 w Trójce. Pora teraz na ekonomię. Na program zaprasza sponsor, producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour, samochodów klasy biznes. Wiadomości ekonomiczne. Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Mamy w Polsce prawdziwy boom na rynku budownictwa mieszkaniowego. Według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego w pierwszych 5 miesiącach tego roku rozpoczęto w Polsce budowę ponad 83 tysięcy mieszkań. To o blisko 15 tysięcy lepszy wynik niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Rozpoczętych w tym roku budów jest aż o ponad 21% więcej niż w tym samym czasie 2016. Ponad 38% wzrost nastąpił, jeśli chodzi o wydane pozwolenia lub dokonane zgłoszenia z projektem budowlanym. Było ich między styczniem i majem ponad 100 tysięcy. Polska jest czwartym eksporterem mebli na świecie. Wyprzedzają nas Chiny, Niemcy i Włosi. Z danych firmy doradczej KPMG wynika, że w zeszłym roku wartość produkcji sprzedanej przemysłu meblarskiego w naszym kraju wyniosła 42 miliardy złotych. Według prognoz do 2020 roku można oczekiwać jej wzrostu o blisko 20% do 50 miliardów złotych. Większość mebli, które powstają w Polsce, eksportujemy głównie do Niemiec, Wielkiej Brytanii oraz Czech. Mniej więcej 13% jest sprzedawanych poza Unię Europejską, między innymi do Stanów Zjednoczonych, Rosji i Chin. Z raportu wynika poza tym, że przedstawiciele firm meblarskich optymistycznie oceniają obecną i przyszłą sytuację branży, co przekłada się na stale rosnące wynagrodzenia tego sektora. Krystyna Prostak, Polskie Radio. W badaniu wzięło udział 1016 dorosłych Polaków, jak również 106 przedstawicieli firm meblarskich. Przeprowadziła je w marcu tego roku na zlecenie KPMG firma badawcza ARC Rynek i Opinia. Od 9 lipca powiększy się sieć płatnych dróg w Polsce. Elektronicznym systemem ViaTOLL zostanie objętych dodatkowo 360 kilometrów. To oznacza, że łączna liczba kilometrów dróg objęta systemem przekroczy 3600 kilometrów. Nowe płatne drogi zlokalizowane są w 6 województwach, m.in. mazowieckim, lubelskim oraz wielkopolskim. Jak mówi przedstawiciel operatora Krzysztof Gorzkowski, są to z reguły odcinki niedawno oddane do użytku. S8, S19 to też maleńki fragmencik obwodnicy Lublina, zaledwie 9 km, ale już droga krajowa 24 to 53 km. DK92, czyli nasza słynna stara droga na zachód, obejmujemy ją opłatami już od granic Warszawy. Elektroniczny system opłat został uruchomiony 6 lat temu i początkowo obejmował 1500 km dróg. Wszystkie wpływy trafiają do Krajowego Funduszu Drogowego, z którego finansowane są drogowe inwestycje. Na koniec dnia zaglądamy na giełdę papierów wartościowych w Warszawie. Dzisiaj ona zanotowała wzrosty. WIG 20,71%, WIG 53%. Obroty wyniosły ponad miliard złotych. Frank szwajcarski kosztuje 3 zł 91 groszy, euro 4 zł 24 grosze, dolar 3 zł 80 groszy, a funt brytyjski kosztuje 4 zł 82 grosze. Arkadiusz Ekiert, spotkamy się raz jeszcze w Trójwymiarze za godzinę. Niecałą. Niecałą, a tam między innymi o tym, że polskie interaktywne lustra podbijają zagraniczne rynki. Tak, takie pytanie, lustra, lustereczka. Na czym polega interaktywność lustra? No, to znaczy tak, ty wysyłasz pewne sygnały, tak, jak patrzysz na mnie teraz, na przykład, no, taki na przykład zdziwiony, tak. No i to lustro odczytuje, że po prostu ty mnie po prostu lubisz. No, dobrze, to ja wysyłam te sygnały, a teraz i co lustro do mnie coś wtedy mówi? Nie, no, lustro może ci zadać poprzez ekran krystaliczny, interaktywny też, może cię o coś zapytać, tak? No to, i tam sobie to, klikasz. To odegrajmy scenkę, ja wysyłam sygnały. No, lubisz mnie. Tak, no, i ty pytasz teraz. A jak myślisz, czy ja cię lubię? To lustro pyta to? No, może cię zapytać. To ja już nie będę tego drążył w takim razie. Nie, ja cię lubię generalnie. Będzie także o preparatach witaminowych i to jest zaskakujące, bo okazuje się, że preparaty witaminowe, które łykamy na potęgę... No właśnie, to i tam minimalny procent jest tylko wchłanianej tej substancji, jeśli w ogóle ona tam w takim preparacie jest. W sensie, że niewchłanialne, ale biznes niezły. Oj, to jest bardzo duży rynek. I o tym w Trójwymiarze za niecałą godzinę. Wysyłam sygnały. To ja znikam. Na program zaprosił sponsor. Producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes.

down, feeling woeful all alone. No one around to listen and to wipe. Puls Trójki. Zaprasza Łukasz Karusta. Dzień dobry. A w naszym studiu Izabela Leszczyna, Platforma Obywatelska. Witam. Dzień dobry i państwu. I przy telefonie Jacek Żalek, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Dzień dobry. Michał Tusk zeznawał od rana przed Komisją Śledczą do spraw Amber Gold. Skończyło się to przesłuchanie dosłownie 5 minut temu. Był przesłuchiwany jako były pracownik linii lotniczych OLT Express należących do spółki Amber Gold. No jestem przede wszystkim tutaj dlatego, bo mój ojciec jest Donaldem Tuskiem i był premierem. Jestem tutaj tylko dlatego, bo mam nazwisko tak, a nie inaczej, tak? Proszę pana, ja panu odpowiem, dlaczego pan tutaj się znalazł. Znalazł się pan tutaj dlatego, że nie potrafi pan przez 8 godzin powiedzieć, co pan robił dla tej firmy. Próbujemy się zorientować, jak to jest możliwe, gdzie w Gdańsku, jak pana tata powiedział, wszyscy się znają i wszyscy od początku wiedzieli, co to jest za firma. Urząd Skarbowy 3 lata omijał tą firmę, prokuratura omijała tą firmę. Tak mówiła przewodnicząca komisji Małgorzata Wasserman z PiS. W wyniku afery Amber Gold swoje oszczędności straciło 19 tysięcy osób. Posłowie próbowali dowiedzieć się m.in., czy ówczesne władze wiedziały o nieprawidłowościach i czy tuszowały sprawę. Opozycja twierdzi, że to element grillowania Donalda Tuska i osobistej wojny Jarosława Kaczyńskiego. Pani poseł, 7,5 godzin przesłuchania. Czy wyjaśnienia syna Donalda Tuska rzuciły jakieś nowe światło na sprawę Amber Gold? Myślę, że potwierdziły to, że tak naprawdę Amber Gold to jest afera PiS-u, a nie Platformy Obywatelskiej. To są co najmniej trzy powody, żeby tak twierdzić. Po pierwsze, gdyby PiS nie zablokował w 2006 roku poprawki do ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, która mówiła, poprawki Platformy Obywatelskiej, chcieliśmy objąć parabanki i skoki nadzorem KNF-u, PiS się nie zgodził. Kolejny powód. KNF, mimo że nie pełnił nadzoru, już w 2009 roku poinformował prokuraturę, że coś jest na rzeczy, że ta spółka nie jest spółką uczciwą. Co zrobiła prokuratura, na której czele, przypomnijmy, stał prokurator Seremet, powołany przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego, nie zrobiła w tej sprawie nic i to rzeczywiście trzeba wyjaśnić. I wreszcie na czele Urzędu Lotnictwa Cywilnego, w momencie, kiedy powstawała spółka OLT Express, stał prezes powołany przez ministra z rządu PiS-u. To jest afera PiS-u, nie Platformy Obywatelskiej. Ale czy nie trzeba też wyjaśnić, że pracownikiem firmy, której właściciele mieli, już wtedy było wiadomo, podejrzane interesy, pracownikiem takiej firmy jest syn premiera polskiego rządu, panie pośle? Ja szczerze powiedziawszy, zdanie mówiłem, jak słyszałem słowa koleżanki z parlamentu. I wydaje mi się, że w myśl takiej maksymy kłamstwo powtarzane 1000 razy może się na tyle oswoić, że będzie traktowane jak prawdę. Tylko to mówił Goebbels, a dzisiaj widzę, że trzeba zastąpić słowo kłamstwo po prostu idiotyzmem. Idiotyzm powtarzany tysiąckrotnie, może komuś się wydać normalnym, czymś normalnym. I ja jestem zszokowany, bo To jest tak ordynarna manipulacja, że w takiej sytuacji rozumiem, że za wszystkie przekręty w państwie odpowiada PiS, bo jeżeli przyjmiemy, że prezydent Lech Kaczyński, który powoływał rzeczywiście prokuratora Seremeta, ale nie ponosi za to żadnej odpowiedzialności, bo po prostu instytucje, które są zgodnie z prawem rekomendowane, wskazane, tak? To jest zapis ustawowy. Prezydentowi rekomendują do wyboru dwie osoby. Jedna w ogóle nie spełniała żadnych kryteriów, mimo iż była zgłoszona przez prokuraturę, a druga po prostu przez sędziów. Więc wybrał tą przez sędziów, dającą jakąś cień rękojmi. Zresztą w modelu trzeba pamiętać, że to Donald Tusk przez wiele lat, nie przyjmując sprawozdań prokuratora krajowego Seremeta, tak naprawdę zrobił z niego zakładnika i później to ten prokurator i ta prokuratura przez niego kontrolowana, ale bez żadnych instrumentów, bo Platforma zmieniła tak ustawę, że prokurator Seremet nie miał żadnego wpływu na prokuratorów. Panie pośle, słuchając państwa i słuchając dzisiaj też członków komisji Amber Gold, można mieć wrażenie, że wszyscy już wydali wyroki. Małgorzata Wasserman też mówiła, przyjdzie czas, że wyjaśnimy, kto pozwolił Marcinowi P. ukryć wszystkie pieniądze. Ale czy jest tak, że dzisiaj, wszyscy już tutaj w tej sprawie wiedzą, o co chodzi? Nie ma wątpliwości, kto chociażby... Pan nie ma wątpliwości? Znaczy, dzisiaj nie ma wątpliwości, jaki rysuje się obraz tej sytuacji. Ja oczywiście trzeba wyjaśnić, znaleźć i na podstawie materiału dowodowego ewentualnie kogoś pociągnąć do odpowiedzialności, ale po słowach, że razem z tatą nie mieliśmy wątpliwości, że Amber Gold to lipa, to oznacza, że szef państwa wiedział o tym, ale służby, które były odpowiedzialne za to, żeby ten proceder przeciąć, czyli służby skarbowe, prokuratura, zresztą sądy, które wielokrotnie tak naprawdę nie wydawały wyroków zgodnie z prawem, uwalniając tego człowieka po wielokroć z tymi samymi zarzutami, czy nawet już w trybie recydywy był, a mimo to nie był skazywany, więc wszyscy o tym wiedzieli i mam wrażenie, że wyłania się jednoznaczny obraz, skoro tam jako panie pośle, poproszę o postawienie kropki. Był syn szefa rządu, to oznacza, że szef rządu legalizuje wszystkie nieprawidłowości i w związku z tym wszystkie służby nabrały wody w usta. Jacek Żalek, Prawo i Sprawiedliwość, bardzo sprawy. Panie pośle, dziękuję. Za chwilę połączymy się z Joanną Kopcińską, członkinią Komisji do Spraw Amber Gold, także z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Pani poseł, Michał Tusk mówił, że ojciec nie był zadowolony, że rzucił on pracę w Gazecie Wyborczej i poszedł do OLT Express. Dlaczego były premier mógł nie być zadowolony z takiej zmiany? Panie redaktorze, po tym steku bzdur wypowiedzianym przez pana posła Żalka, z których żadne nie było prawdziwe, ja liczę na to, że nasi słuchacze słuchali dzisiaj choć trochę tego, co miał do powiedzenia pan Michał Tusk. I z tego przesłuchania siedmiogodzinnego wyłania się obraz młodego człowieka, który jest pasjonatem, ekspertem w swojej dziedzinie, zna się doskonale na transporcie, w tym na transporcie lotniczym i chciał spróbować swoich sił w spółce, uwaga, nie Skarbu Państwa, jak większość Misiewiczów i Pisiewiczów, tylko w zupełnie niezależnej spółce i to zrobił. Był fachowcem w swojej dziedzinie, a zarabiał przez miesiąc tyle, ile pani Sadurska, która nie ma pojęcia o rynku finansowym, zarobi przez 2 dni. Ale sam przyznał, że i on, i Donald Tusk mieli wtedy już wątpliwości co do tej firmy. Wszyscy i że już mieli, wtedy było wiadomo, że to jest być może lipa. Ponieważ, takie słowo padło. Przypomnę, Amber Gold już w roku 2009 była na czarnej liście KNF. No właśnie, ale gdyby to skoro to było, były panie wątpliwości, redaktorze, to czy syn premiera powinien pracować zaraz, w takiej firmie? Moment. Syn premiera jest osobą dorosłą, niezależną od premiera i z tego, co widzimy, pan premier Donald Tusk kompletnie nie planował życia swojemu synowi i za to mu cześć i chwała. Byli niezależnymi ludźmi. Powiedział, że był natomiast niezadowolony z tej pracy. Ojciec ma prawo tak powiedzieć swojemu dziecku zawsze. Natomiast przypomnijmy jeszcze, bo dzisiaj wszystkim to się wydaje takie łatwe, ale gdyby, panie redaktorze, było tak łatwo odkryć piramidę finansową, to nie mielibyśmy w 2008 roku w Ameryce Bernarda Madoffa i jego piramidy finansowej na $65 miliardów. Tam Komisja Papierów Wartościowych też ich sprawdzała. Tam nie ma teoretycznego państwa według PiSu chyba. Połączyliśmy się już z panią poseł Joanną Kopcińską, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Pani poseł, 7,5 godziny przesłuchania. Czy te wyjaśnienia syna Donalda Tuska posunęły jakoś sprawę do przodu? Dowiedziała się pani dzisiaj czegoś nowego? Ja przede wszystkim oczekiwałam po dzisiejszym dniu, żeby świadek stawił się przed komisją, żeby można było zadać pytania i usłyszeć odpowiedzi. Komisja pracuje dalej, będziemy przesłuchiwali kolejnych świadków. To chcę się odnieść do wcześniej wypowiedzianych słów. Według świadków, którzy zeznawali przed komisją śledczą, nie wszyscy, jak zeznawali, mieli wiedzę o Amber Gold, mimo że w 2009 roku Komisja Nadzoru Finansowego powiadomiła prokuraturę i zamieściła firmę tę na liście ostrzeżeń. Także owszem, taką wiedzę miał na przykład zeznający pan Belka, ale pozostali świadkowie już niekoniecznie zasłaniali się niepamięcią albo niewiedzą, także nie wszyscy, ale a dzisiaj Michał Tusk nie zasłaniał się niepamięcią bardzo często, prawda? Jeżeli mogę powiedzieć, jeżeli mogę jeszcze dopowiedzieć, istotną bardzo sprawą jest to, że 24 maja 2012 roku Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego do kilku najważniejszych osób w kraju rozesłała notatkę, między innymi do pana ministra Nowaka, do premiera ówczesnego rządu polskiego i na przykład pan Nowak, ówczesny minister, do notatki Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zajrzał, z tego co pamiętam, chyba dopiero 12 czerwca. To wtedy, w tym okresie zaczęły się największe wpłaty osób, które zostały poszkodowane w aferze Amber Gold. Należy sobie zadać pytanie, co się działo przez ten czas, dlaczego służby zadziałały tak, a nie inaczej, dlaczego nie powstrzymano tej piramidy finansowej. Pani poseł, przepraszam, że przerwę, ale bardzo krótkie pytanie chciałbym jeszcze raz powtórzyć i bardzo bym prosił o krótką, precyzyjną odpowiedź. Czy te dzisiejsze zeznania Michała Tuska jakkolwiek przybliżyły nas do wyjaśnienia afery Amber Gold? Panie redaktorze, ja odpowiem w ten sposób. Każde zeznania złożone przed komisją są ważne. Pokazywały już przesłuchania, które się odbyły, że kolejne po sobie następujące odkrywały coś albo wskazywały na konieczność wyjaśnienia. Chociażby odniosę się do zeznań złożonych przez pana Frankowskiego i pana Kloskowskiego, gdzie na przykład mamy rozbieżne dane co do spotkania, w którym właśnie uczestniczyć miał dzisiejszy świadek. Dlatego trudno po niezakończonych pracach komisji, a zakończonym przesłuchaniu powiedzieć, czy sprawa została w taki czy inny sposób posunięta do przodu, bo to dopiero po zakończeniu chociażby danego wątku będzie można powiedzieć. Natomiast tak jak mówię, najważniejsze jest to, że świadek stawił się przed komisją i miał możliwość złożenia zeznań. Ze strony opozycji padają tutaj ostre słowa, że to element wojny prezesa Kaczyńskiego z Donaldem Tuskiem i dlatego została powołana ta komisja. Ale pani poseł, ale to pytanie nie, do Izabeli nie, Leszczyny. Nie może pani powiedzieć, że nie ma tutaj problemu i nie ma żadnej sprawy, że jest to tylko komisja, żeby wywołać wojnę? Znaczy, panie redaktorze, to, że PiS poluje na Tuska, to, że mają kompleks premiera Donalda Tuska. Ale nie widzi Tuska, pani żadnego problemu afery Amber Gold? Problem afery Amber Gold jest, ale panie redaktorze, w Amber Gold ludzie stracili 800 tysięcy złotych i poszkodowanych mieliśmy 18,5 tysiąca osób. Tak 850 milionów złotych. 850 milionów, przepraszam, się przejęzyczyłam oczywiście. Nie cały, pani poseł, przeprosiłam, przejęzyczyłam się. Nie cały miliard. Natomiast skoki oszukały ludzi na 5 miliardów złotych, ale pani poseł, ale proszę... Pani poseł, proszę pozwolić jeszcze, proszę pozwolić, bo mamy ostatnie 20 sekund. Ale chciałabym... W aferze skoków, pani poseł, oszukane zostało 120 tysięcy ludzi na 5 miliardów złotych, a senator Bierecki, który stworzył skoki i zarabia 4 miliony złotych rocznie, siedzi w ławach senatorskich. No w taki sposób niestety dalej nie...